Isten hozott titeket. Köszönöm. Ma nem én tanítok. Elhívtam egy barátomat, a Markot. Ő fog tanítani. Mark Beckwithnek hívják, ő amerikai. De ránézésre meg látszik, hogy nem a könnyed amerikai. Kaliforniából van, ez látszik az öltözékén. És Vajtán találkoztunk, Vajtán ismerkedtünk meg. Ő ott a főnökön volt, együtt dolgoztunk, és sokat beszélgettünk, közel kerültünk egymáshoz, és nagyon szerettem vele beszélni, mert mindig Jézusról beszélgettünk. És szeretném, hogyha ma ő tanítana, ő beszélne nekünk arról, hogy mit mutatott neki Isten. Még én sem tudom, hogy mit fog tanítani, de várom nagyon. Mark, it's gonna... Say any surprising things? I'm surprised. I just finished like a pretty intense 3-month study in the book of Jeremiah. Elég elfoglalt 3 hónapon vagyok túl, miután tanulmányoztam és tanítottam a Jeremiás könyvét. The Lord really spoke to me every verse. I had comments about every single verse in that whole book. Szinte minden igeversen keresztül Isten szólt hozzám ebből a könyvből. But we're not going to study that tonight. De nem ezt fogjuk ma este tanulmányozni. I started Ezekiel this morning. Ma reggel az Ezékiel könyvét kezdtem el. The first 6 chapters of Ezekiel are just, I don't understand them. Az első 6 igeverse az Ezékiel könyvének számra érthetetlen. You know, wheels spinning inside of wheels, and wings, and faces on characters, and all that. Kerekek, amik egymáson forognak, szárnyak, meg arcok, amik egymás oldalán vannak, hát. So we're not going to study that tonight. De ezt nem fogjuk ma tanulmányozni. I want to look the book of 1 Samuel. Az első Sámuel könyvét fogjuk megnézni. In the 9th chapter, if you have Bibles. A 9. fejezetben nyissátok ki, ha van nálatok Biblia. But first, you need to look at the last verse of the book of Judges. De mielőtt belekezdünk, nézzük meg az utolsó igeversét a Bírák könyvének. It's one of those deals where, how did we get here? Ez a egy ugyanolyan helyzet, amikor azt kérdezhetnénk, na hogy kerülünk ide? The last verse says there was no king in Israel at those times, and everybody did what was right in their own eyes. Itt szól az Bírák utolsó igeverse, abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinált, amit jónak látott. It's interesting that this book starts out, Joshua dies. And the first thing everybody says is, well, who's going to lead us? Abban a könyvben azt olvassuk az elején, ugye látjuk, hogy Józsué a vezető meghal, és azt kérdezi a nép, hogy ki fog minket vezetni. But yet there was no king. They didn't want a king. De nem volt király, nem volt király Izraelben. Now we're in Samuel. És ahogy most a Sámuel könyvét nézzük. Who was the last judge. Aki az utolsó bíra. Now they want a king. Most a nép királyt akar. In the end chapter of Samuel. A könyv 8. fejezetében. They've been crying out to Samuel. Ők a nép nyaggatja Sámuel prófétát. And Samuel had been speaking righteously to them. És Sámuel pedig igaz módon beszél velük. And they were upset. És the Israelites. Az izraeliek csalódottak. And so Samuel took that personally. They're rejecting me. És Sámuel az ő reakciójukat személyesen vette, úgy értenek, hogy elutasítanak engem a népből. And you know, in your life, at your work, at your school, when you speak about the Lord, és a te életedben, amikor az munkahelyeden, az iskolában, a környezetedben beszélsz az Úrról, when you tell about the truth, amikor az igazságról beszélsz, az igaz dolgokat mondod, people are going to reject you. Akkor az emberek el fognak utasítani. This is the way it is. Ez így működik. Because people don't believe the truth. They'd rather believe a lie. Azért, mert az emberek nem hisznek az igazságban, inkább elfogadják a hazugságokat. So they wanted a king now. Now they want a visible person because they can't walk by faith. És most itt azt olvasunk, hogy a nép királyt akar, mert nem tudnak hitben járni, nem akarnak hitben járni. They walk by sight. Egy látható szemét akarnak, mert látásuk szerint járnak. But we're not going to look at that tonight either. De még ezt sem fogjuk megnézni ma este. But the ninth chapter, I want us to look at it, how it compared with our lives. De szeretném a 9. fejezetet megnézni veletek, és azt megnézni, hogy kapcsolódik ez a mi életünkhöz. God has a plan for each person's life. Istennek terve van minden egyes személye az életére nézve. He wants you to walk by faith in that plan. És azt szeretné Isten, hogy hitben járjunk, ahogy ezt a tervet követjük. So let's pray. Imádkozzunk. Lord, we praise you tonight that you are here to speak to us. Uram, dicsérünk téged, hogy te közöttünk vagy, és szólni akarsz hozzánk. Lord, we thank you that your word is the light and shows us the way to go. Uram, köszönöm, hogy a te igéd az világosság, és vezet minket az úton. Lord, we thank you for truth. Köszönjük az igazságot. We thank you for the grace that you shed upon us. Köszönjük a kegyelmet, amit kiöntesz ránk. Open our eyes, open our ears, open our hearts tonight in Jesus' name. Nyisd meg a szemünket, a fülünket, a szívünket ma este Jézus nevében kérjük. I'm going to have my buddy here read the first 5 verses of chapter 9. A 9. fejezet első 5 versét olvasom magyarul. Volt egy benyámini származású tehetős ember Benyáminban, akinek Kis volt a neve, Abimiel a fia, aki Becor fia, aki Bekorrad fia, aki Afia fia volt. Volt neki egy Saul nevű fia, szép ifjú. Nem volt nála szebb Izrael fiai között. Egy fejjel magasabb volt az egész népnél. Egyszer elvesztek Kisnek, Saul apjának a szamarai. Kis ezt mondta a fiának, Saulnak. Vigy magad mellé egy legényt, indulj útnak, és keresd meg a szamarakat. Bejárták Efraim hegyvidékét, és bejárták Sálisa földjét, de nem találták meg. Majd bejárták Sálim földjét, de ott sem voltak. Végül bejárták Benyámin földjét, de nem találták meg. Amikor Cuf földjére értek, ezt mondta Saul a vele lévő legénynek. Gyere, menjünk vissza, különben apám értünk fog már aggódni, nem a szamarakért. Like I said, I want us to look at this. This is a story. Szeretném megnézni, ugye ez egy történet, amiben belekezdünk. That is speaking of the beginning of a kingship in a nation. Mert ez a történet lesz a kezdete annak a résznek, ami a királyság időszaka Izraelben. But as I see these verses, they directly parallel our lives. De ezek az igeversek, ezek nagyon sok párhuzamot mutatnak az életünkkel. Here in 2008 in Bács, itt vagyunk 2008-ban Bácott, és ezek párhuzamot mutatnak az életünkkel. In the first verse it said Saul was sent from a mighty man. Az Saul kiküldte egy vitéz ember, vagy egy dicső ember, egy nemesi származású ember. Do you know that you're sent from a mighty man? Sent from a mighty God. Tudod, hogy téged is egy ilyen nemes, egy nemes személy küldött ki, Isten maga. The second verse says that Saul was a choice person. És itt a második igeversben olvassuk, hogy Saul egy kiválasztott ember volt. Did you know that you're chosen, you're a choice person in God's eyes? És te is tudod, hogy te egy választott személy vagy, hogy téged kiválasztott Isten magának? It's hard to believe, I know, it's hard for me to believe too. És ezt nehéz elhinni, ez nekem is nehéz magam részéről. The next three verses are about a task. A következő három igevers, amit felolvastam, az egy feladatról szól. There's a task set before Saul. Egy feladatot kap Saul. There's a task set before us. Egy feladatot kaptunk mi is. And just as Saul did, we pass through many places. És ahogy Saul is sok helyen járt ezért, hogy ezt a feladatot teljesítse, mi is ezen a feladatunk során sok helyen járunk. There's many trials and disappointments in our lives, and we go through Shalim and Shalia and Mount Ephraim, and we hang out with the Benjamites. Hey, what's going on over there? És sok élményen, sok tapasztalaton, sok csalódáson megyünk át, és ugyanígy, ahogy itt Saul elment Cuf földjére, elment az Efraimiakhoz, a Benyaminiakkal lógott. It stops being a walk of faith. And it's a walk of sight, and we're searching, and we're searching, and we're searching, and just like Saul, we lose hope. És itt azt látjuk, hogy nem a hitbejárásról szól, hanem arról, hogy látással jár, keresi itt, keresi ott, keresi amott, és mindenhol csak kutat. Just like Saul, we begin to focus on ourselves, and we begin to look for answers for ourselves. És hasonló módon mi is tehetjük így, hogy csak keresünk, kutatunk, és a válaszokat keresünk mindenütt. Now understand, Saul's concern was a genuine concern. De értsétek meg, Saulnak az aggodalma, hogy kerest a szamarakat, ez egy őszinte és érthető aggodalom. And you know the trials that you're going through, the disappointments you're going through, those are genuine. És ugyanígy azok a nehézségek, azok a küzdelmek, amint emész át, azok valóságos küzdelmek és érthetőek. But the question is, are we like Saul? Are we looking with our eyes? Or are we looking with our hearts? De figyelembe véve Sault, ugyanúgy mi inkább a szemünkkel látunk, vagy a szívünkkel látunk. It doesn't take anything to look with your eyes, unless you're blind like me and need glasses, but it doesn't take anything. Nem kerül semmibe, nem nehéz dolog megtenni, hogy valaki a szemével lásson, ha csak nem kell neki erős szemüveg, vagy éppen nem lát. I don't know about you, it's hard to look with your heart through faith. De nehéz látni a szívvel, nehéz látni a hit szemével. In verse 6, the Holy Spirit shows up. És a hatodik versben bekapcsolódik a történetbe a Szentlélek. It says, there in this city, there's a man of God. Itt van egy személy, aki Isten embere. You know, in this church, there's a man and there's a woman of God. És ebben a gyülekezetben is van Isten embere és Isten asszonya. God never said to bear all your burdens alone. Isten sosem mondta azt, hogy a küzdelmeidet egyedül vívd meg. Seek fellowship, seek counsel. Keresd a közösséget, keresd a tanácsot. May not like the answers. Lehet, hogy nem tetszik majd a válasz. I don't like all the answers that I get. Én sokszor nem szeretem a választ, amit kapok. If I trust, de hogyha bízok, it usually turns out pretty good. De akkor azok elég jól szoktak elsülni. You know, in 7 and 8, we again see here Saul. He's just like us again. És a 7.-8. versben megint ugye Saulról olvasunk, és látjuk, hogy olyan, mint mi. He wants to go to God and talk to God, but he, oh, I'm unworthy. És szeretne oda menni, szeretne beszélni Istennel, csak itt azt mondja, hogy hát én nem vagyok méltó hozzá, hogy beszéljek vele. What do I have? Mi van nekem? And the Holy Spirit answers through the servant. És egy szolgát használ, egy legényt használ ahhoz, hogy szóljon Saulhoz. What do you Isten? What do you got? Mit van? Exodus, same thing. Pontosan úgy, mint nekünk. God told Moses, go to Pharaoh. Azt mondta Isten Mózesnek, hogy menj el a fáraóhoz. De hát mi van nekem? I got nothing, Lord. Semmim nincs, Uram. What do you got? Lord says, what do you got? Mit van? Kérdez I got Isten. This rod. Van-e kezembe egy bot? Throw it on the ground. Dob le a földre. Throws it on the ground, turns into a stick, and Moses runs from it. Az a bot egy kígyóba változik, Mózes meg elszalad a kígyó elől. We say the same thing. Ugyanezt mondjuk mi is. I got problems, I got real problems. Not small ones, I got real problems. Problémáim vannak, nem csak olyan kicsi fajták, komoly problémáim vannak. I'm hurt, I'm afraid. God, you don't understand. Vagy fájdalmaim vannak, és nehéz, és Uram, te, Isten, te ezt nem érted. And God says, what do you got in your hands? De aztán Isten megkérdezi, hogy mi van a kezedben? Give that to the Lord. Give the problem and the trial, give it to the Lord. Add a problémát, ezt a küzdelmet az Úrnak. And when the Lord gives it back to you, és amikor az Úr azt visszaadja neked, don't run from it. Akkor ne szaladj el előle. It may be an easy answer, it may be a hard answer. Lehet, hogy könnyű válasz lesz, lehet, hogy nehéz válasz lesz. But don't run from it. De ne szaladj el. Now in the verses 11 through 27, hogy olvassuk a verseket a 11-től a 27-ig. These are directions. Ezek ilyen útba igazító igeversek. Simple direction. Nagyon egyszerű útbaigazítást olvasunk itt. Nothing spectacular here, you know, it's not like God's going, okay, fly, you know, it's not that. It's a simple direction. Nem valami ilyen magasztos dolgokon keresztül vezeti Sault Isten, hanem egyszerű útbaigazítást kap. For Saul, it's simply go forward, listen and go forward. Azt mondja neki, azt olvassuk itt, hogy menjél előre, Saul, és figyelj. I got some simple tasks. Csak egyszerű feladatokat fogsz most kapni. For Samuel, it was listen, and then go forward with what I tell you. Samuel részéről ez az volt, vagy Samuel számára, hogy figyelj rám, és utána indulj el. Simple direction. Nagyon egyszerű utasítás. Simple task. Samuel, simple direction. Az, hogy Sámuelnek egyszerű útmutatás, Sámuelnek még egyszerű szavak. Now for the servant, dig this. Simply listen. Simply listen. Ja, ez volt, tulajdonképpen ez volt a feladata, hogy egyszerűen csak figyeljen oda arra, amit hall. Why servant, simply listen? Hogy a szolgának ez volt a feladata, hogy csak egyszerűen figyeljen. Miért ez a feladat a szolgának? Because the servant mocks by faith. Azért, mert a szolga az hitben jár. Saul, you gotta do this. Saul, ezt kell tenned. Samuel, you gotta do this. Samuel, ezt kell tenned. But the servant walks by faith. A szolgák azok hitben járnak. Look at verses 15 and 16. Nézzétek meg velem az 15. 16. ige verset. Lord tells Samuel, "Hey, listen up, Sam, I got something for you." Hogy figyelj ide, Samu, van valami feladatom számodra. God is giving Samuel just simple directions. Samuelnek egyszerű útmutatást ad itt Isten. I want you to understand something, that God sees your needs. És ami nagyon fontos itt meglátni azt, hogy Isten látja a szükséget. God sees what you need, he says, hey, walk with me. Azt mondja itt az ige, hogy hát, hogy látom a szükségleteidet, és gyere, kövess engem. God is not against us. Isten nem ellenünk van. In Ezekiel, he tells us he's not against us. Ezekielben el is mondja nekünk, hogy nem ellenünk van. For indeed, I am for you. Sőt, azt mondja az ige, hogy ő velünk van, értünk van. God says, work with me. Azt mondja itt az ige, hogy gyere, munkálkodj velem. But we will hold God. I can't see you. I can't taste you. I can't touch you. You know, I can't feel you. So what do you mean? De hát Uram, én nem tudlak megérinteni, nem tudlak megízlelni, nem tudlak így közvetlenül meglátni. Hát hogy kövessel? There's that faith thing again. Jaj, már megint a hitbe. Már megint a hitben járás, jaj, ne. Faith is so important. De hit annyira fontos. Verses 18 and 19 remind me of John's gospel. A 18-as és a 19-es versenk olvastam, ez János evangélium már emlékeztetett engem. The pool at Bethsaida. A Betesdai medencénél levő ember történetére. Saul comes to Samuel and says, hey, where's this man of God? És Saul eljön Sámuelhez, és kérdezi tőle, hogy hol van az Isten embere. Now at this pool there was many lame people and hurting people, they were just laying there. És hogy Jézus elment ez a medencéhez Betesdában, ott sok mozgás, vagy béna ember volt, úgymond, tehát a kis beteg volt fizikailag. Waiting for God. Akik vártak Istenre. And Jesus walked up. És oda sétált Jézus. They were still waiting for God. És ők még mindig vártak Istenre. Same thing as Saul did. He walked with Samuel. Where's this God guy? És ugyanez történik Saul-lal, így oda megy Sámuelhez, és kérdezi, hogy hol van Isten embere. When Jesus walked up, hello, it's me, I'm God. És amikor Jézus oda ment, akkor... Stop waiting. Amikor by faith, believe. Mintha azt látnánk, hogy kiállt, hogy hát itt vagyok, erre vártatok, itt vagyok, én vagyok Isten. And just like Samuel told Saul, don't worry about your donkeys, they're found. Jesus said, at the pool, he says, stop worrying. Itt azt mondja Samuel Saulnak, hogy ne aggódjál a szamarak felől, rendben lesznek, és Jézus is igazából ezt mondta annak az embernek, hogy ne aggodalmaskodj. Don't be afraid. Ne félj. És ezt mondja nekünk Isten, hogy ne félj. We're at places where we think God is. Vannak olyan helyek, ahol járunk, és azt gondoljuk, hogy ott van Isten. And we're waiting for God. És közben várunk Istenre. But you know, really we're afraid that God's going to say something to us. És sokszor azért nem, hogy félünk attól, hogy Isten mond majd nekünk valamit, kijelent valamit nekünk. Don't be afraid, God. Ne féljetek Istentől. God is for you. God sees you and he is for you. Isten értetek van, Isten veletek van. So Sam says, here I am. I'm right here. I'm the man of God. You're és Sámuel is jelentkezik, hogy én vagyok az az ember, akit te keresel. Én vagyok Samuel Isten embere. Samuel, Sámi. Sámi. Samu. Azt mondja, hogy én vagyok Isten embere, engem keresel. And Samuel says, take direction. És azt mondja neki itt Sámuel, hogy hát itt van az irány, amit követned kell. What you're worried about, everything's good. Don't worry about it. Amit aggódtál a szamarak iránt, az minden rendben van, ne aggódj. I'm with you now. És itt vagyok veled. Read verse 21. Olvassuk a 21-es verset. Saul azonban így felelt. De hiszen én Benyámini vagyok, Izrael legkisebb törzséből való. Nemzetségem pedig a legkisebb Benyámin törzsének összes nemzetsége között. Miért beszélsz hát így hozzám? Verse 21 is like verse 7. We're at the pool again. A 21-es vers az olyan, mint a 17-es vers, amit az előbb néztünk. Olyan, mintha a Betesdai medencénél lennék a János evangéliumából. God asks us to do something. Isten kér valamit, hogy tegyük meg. Excuse me, God, hold on a minute. De mi a kifogásokkal élünk? I have limitations. Pillanat, Istenem, nekem korlátaim vannak. I don't think you understand my limitations, God. I know you're God, but I just don't think you understand my limitations. Mondhatnád, hogy hát jó van, tudom, hogy te Isten vagy, de te nem érted meg az én korlátaimat. Tudom, hogy közben Isten vagy. Because we think we're going. Mert ilyenkor úgy gondoljuk, hogy amire kérnek, azt mi kell, hogy megtegyük. I know it's in the Bible, I don't know where, he's a scholar. Azt, hogy benne van a Bibliában, én nem tudom, hogy hol. But God says, you haven't done anything, and you ain't got nothing that I didn't give you. Hogy minden, ami semmit nem tettél, semmit nincs, ami amit ne tőlem kaptál volna. Yet we run into problems and oh, I gotta figure this out. És amikor ennek a probléma közepén vagyunk, hogy hát ezt valahogy össze kell raknom, ki kell találnom, hogy ez hogy működik. Turn to 1 Corinthians, first chapter, verses 26 through 28. Lapozzatok az 1 Korintus 1, 26-hoz. Are you guys following me on this? Követtek engem? This is a parallel of our lives. Ez az életünkről szóló párhuzam, amiről itt olvasunk. Why don't you go ahead and read those? 26-27. Okay. Mert nézzétek meg a ti elhívásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak közöttetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket. See your calling. Látjátok, a ti elhívásotok, not his, not mine, nem az övé, nem az enyém. See your calling. Azt mondja itt, hogy lássátok a ti elhívásotokat, 26. vers. Not many wise. Nem sokan bölcsek. Okay, that fits me. Ez rám illik. Okay. Not many mighty. I'm big, but I'm not very mighty. Nem sokan erősek. Én nagy vagyok, de nem vagyok erős. Not many noble. Nem sokan előkelők. Hát, ahhoz én közel sem állok. God has chosen the foolish things of the world. I just raised my hand on that one. Isten a bolondokat választotta ki. Na, itt tudok jelenkezni. God has chosen the weak things of the world. We can raise our hands on that one, right? Isten a gyengéket választotta ki. Na, itt tudunk megint jelenkezni mi. See your calling. Azt írja az ige, hogy nézzétek a ti elhívásotokat. God is talking to you. Isten hozzád szól. Samuel tells Saul, well, you know what, we're going to make you king. Well, now hold it, man, you know, I'm like from Benjamin, you know, I'm just nobody. Samuel szól Saulhoz, és azt mondja, hogy te leszel a király, és ő meg azt mondja, hogy de hát én vagyok a legkisebb Benjamin törzséből. Hát, that's right, God is going to do something foolish to confound the wise. Igen, Isten valami olyat fog tenni, valami bolond dolgot, ami megszégyeníti a bölcsöket. God is going to take the high things and tear them down. Megfogja a felmagasztosult dolgokat és lerántja őket. You're the smallest tribe. Te vagy a legkisebb törzs. You're just a small group here in Vác. Ti csak egy kis csoport vagytok itt Vácon. I'm just a man. Én csak egy ember vagyok. You're just you. Te meg csak te vagy. Sorry. You're a Christian. Sajnálom, hát keresztény vagy. You're foolish. Egy kicsit bolond vagy. The world looks at you and says, a világ rád néz és ezt gondolja. You can't translate that one? Shari did a better job than you think. She did those sound effects too. You can tell her that too. Yeah. Okay, read verses 22 through 24 if you could, please. Sámuel könyvében, 22. versre 24-ig. Sámuel azonban fogta Sault és legényét, bevitette őket az áldozati tor helyére, és nekik adta a főhelyet a meghívottak között, akik mindegy 30-an voltak. A szakásnak pedig ezt mondta Sámuel: add ide azt a darabot, amelyet odaadtam neked, és amelyről azt mondtam, hogy tedd félre. A szakács elővette a combot, és ami hozzátartozott, és oda tette Saul elé. Sámuel pedig ezt mondta: itt a félretett rész. Vedd magad elé, és egyél, mert erre az alkalomra tartogattuk neked, amikor meghívtam a népedet. És Saul együtt evett azon a napon Sámuel-le. Okay, I want you to look at verse 22, as I read verse 22, and I'm going to read it how I see it, how I translate it. És most olvasom a 22. verset újra, és azon a módon olvasom, ahogy én fordítanám. To me, this is what it says. Nekem ezt mondja ez az igevers. He maketh me to lie down in green pastures. Ő engem füves legelőkre terelt. He dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans. Ő benned van, és veled van, és nem hagy téged árván. That's not what that says. De hát mi is ezt mondja? That's dehogy nem ezt mondja. You're God's chosen. Ti Isten kiválasztottai vagytok. That's the very end of verse 28 in 1 Corinthians. God has chosen you. Ezt mondta a 28-as vers, amit olvastunk, hogy kiválasztott minket. Isten választott ki minket. Come on into the parlor, man. Let's hang out. gyertek be erre a partira, gyertek és töltsetek velünk. Lay down in green pastures. Hogy töltsetek időt ezen a füves legelőn. Én veled vagyok. Verses 23 and 24, God is talking here. A 23. 24. versben láthatjuk, hogy Isten szól. And God is saying, he's saying, my beloved, azt mondja, hogy én szeretett gyermekem, foglalj helyet. I will give you rest. Én megpihentetlek téged. What are you going through? What's your problem? Mi mész keresztül? Mik a nehézségeid? No. What is your worry right now? Mi a te aggodalmad? God says, my beloved, én szeretett gyermekem. Have a seat. Foglalj helyet. I will give you rest. Én megpihentetlek téged. That's so important. I'm going to give you the best. És a legjobbat adom neked. I'm going to give you that leg of lamb with the fat on it. Én odaadom ennek a báránynak a lábát, rajta vannak a zsíros cupákok. I love that piece. És ezt, én nagyon szeretem ezt a részt. I've learned in Hungary you guys like those kind of things. És tudom, hogy itt Magyarországon az emberek szeretik az ilyen ételeket. That big leg of duck is just dripping with grease. Ez a nagy kacsacomb, amiről csopog a zsír, az itt nagyon finom falat. That's good stuff. Az jó dolog. And that's what God wants to do. És ezt akarja Isten tenni. I'm going to give you the best. Én a legjobbat akarom neked adni. I know it's greasy, don't worry about your heart, man. Walk by faith. Ez tudom, hogy zsíros. Ne aggódj a koleszterin szintetért. Járjál hitben. God anoints us and his glory is shown through us. És Isten ezeket a dolgokat meg akarja nekünk mutatni. Now get this. In front of the people. És hidd el, vagy képzeld el, ezt mások előtt akarja megtenni. Mások szeme láttára. Why in front of the people? Miért mások szeme láttára? To be observed. Azért, hogy akik figyelnek. You know, when Jesus said, go to all the nations. Jézus azt mondta, hogy menjetek minden nemzethez. He said, teach them to observe. És azt mondja ott, hogy tanítsátok meg őket, hogy megfigyeljék, vagy felfigyeljenek rá. Teach them to observe what I have taught you. Hogy megismerjék, hogy meglássák azokat a dolgokat, amiket én tanítottam nektek. He didn't say lord over them. Nem azt mondta, hogy uralkodjatok felettük. He said lead by example. Hanem vezessetek példán keresztül. Because how did Jesus teach? Mert hogy tanított Jézus? With pictures. Ő képeket használt. Himself. Saját magát használt a képnek. I mean, he was just a mellow dude. Ő csak egy ilyen laza ember volt. He was from California. Kaliforniából. He was just crazy. Csak úgy lógott. What did Paul say to Timothy? Mit mondott Pál Timóteusnak? Timothy, do what you've observed in me. Azt mondta Pál Timóteusnak, hogy kövesd az én példámat, vagy tedd azt, amit tőlem láttál. Now, Paul went through some things. Pál elég... In case you haven't read about Paul. Kemény dolgokon ment keresztül, hogyha még nem olvastam volna Pál. He went through some things. Elég komoly dolgokon ment át. He had some whipping things. Kapott néhány korbácsütés, persze kapott. And people said bad things to him. Rossz dolgokat mondtak róla. He was stoned to death. És egyszer megkövezték, hogy what's that? Halára kövezték. Hát mind nagy ügy. Paul said, that doesn't matter to me. És Pál azt mondta erről, hogy ezekkel én nem törődök. That's the past. Ez a múlt. I press towards the high calling of Christ. Én Jézusnak a mennyei elhívása felé tartok. That's why God wants to show his glory through you, so in front of the people, in front of the world, so they can observe you. Isten meg akarja mutatni a dicsőségét bennetek, azért, hogy a világ, aki figyel titeket, ezt megláthassa. I'm telling you, your actions are the most important thing in your life. És az a cselekedeteid, azok az egyik legfontosabb dolgok az életedben. You can say whatever you want. Vagy a legfontosabb dolgok, mert bármit mondhatsz. I mean, I told Thomas that I love him, but you know, I mean, you can say whatever you want, but do you mean it? Én mondtam ma Tamásnak, hogy szeretem, de hát amikor ilyet mondunk, akkor úgy is teszünk, ahogy annak megfelel, amit mondunk. I don't know what you have in Hungarian, but we have, if you don't, you know, talk, you know, walk the walk, you know, walk the talk. I don't know how it goes. Ja, hogy lehet, hogy egy dolgon beszél. Hát a vizet... I've been away from America too long. Na, bort iszik és vizet prédik el, hát körülbelül ugyanez. Mondasz egy dolgot, de nem azt teszed. Yeah. Köszönöm szépen. I've been away from America much too long. Tudom. But I love it here. Nagyon szeretek itt lenni. You know, I went to Kecskemét. Kecskeméten vagyok egyébként. And no idea what I was doing. Igazából nem tudom, mit csinálok ott. What's your big plan, Mark? Mi a te nagy terved, Mark, Kecskeméten nézve? I think we'll just go there. Szerintem én csak oda megyek. We'll pray. Imádkozni. Yeah, good plan. Nagyszerű terv. I'm hard to miss walking around the streets. As you can imagine. Igen, elég nehéz, úgy itt egyszer nehéz mellettem elmenni észrevétlenül. I've been there almost 2 years, but I have a very good reputation amongst Catholics, Reformed, Mormons. No, no, Mormons don't like me. Két éve ott vagyok, és elég, tehát így jó kapcsolatok épültek ki az ottani közösségekkel. People are observing me. Nem, a mormonok utálnak engem. And I'm not some holy guy. I drink way too much coffee. És sokan ismernek engem, sok közösségben jártam, és nem vagyok egy szent ember, túl sok kávét iszom. But you know what? I'm in those different coffee shops and I have a Bible with me. És de elmentem az ottani kávézókba, vittem magammal a Bibliát. And I'm meeting with people and talking to people about the Lord. És ott találkoztam emberekkel, beszéltem velük az Úrról. I'm starting a Bible study in a tea house next Thursday, and the guy that owns it, he's a Buddhist. És egy bibliaórát kezdek el egy kávézóban, és a tulajdonosa ennek a kávézónak egy buddhista ember. He loves talking to me. De nagyon szeret velem beszélgetni. Because I don't beat people over the head with Jesus. I don't beat people over the head with Jesus. Ja, én nem verem fejbe az embereket Jézussal oda, amikor találkozom velük. I don't have to. Nem kell. You don't have to. Neked sem kell ezt tenni. Jesus says, teach them to observe. Hanem azt olvassuk az igében, hogy hát tanítsátok meg őket, hogy lássák az én tanításom, hogy lássák azokat, amit tanítottam nektek. He didn't say invade their country. Nem azt mondja, hogy hódítsátok meg az országukat. Okay, that's my only reference to Iraq. Na, ez az egyetlen szava most az iraki háborúról. Who's going to listen to you when you do things like that? Ki fog rád figyelni, hogy who's going to listen to force? Hogyha ilyen erőszakkal mész. You don't react to force. You run from force. You defend yourself against force. Nem reagálsz jól az erőszakra, hanem elszaladsz előre, és más is így tesz. God wants to anoint you. He wants to show His glory through you in front of people. Isten fel akar kenni téged, meg akarja mutatni a dicsőségét rajtad, mások előtt. Now verses 25 and 26 are about fellowship, just like verse 6 was. A 25. és a 26. igevers közösségről szól, ugyanúgy, ahogy a 6. igevers volt, amit olvastunk. Where do you seek fellowship? Hogy keresek a közösséget. I'm excited that there's a few of you here, because you know, you guys are a fellowship. És nagyon örülök, hogy néhányan most ti itt vagytok, mert ti egy közösség vagytok. It's fellowshipping with God. Közösségben vagyunk az Úrral. It says that Shammah communed with Saul. He was together. Azt olvassuk itt, hogy Saul beszélgetett Sámuellel, és együtt voltak. They shared a spiritual connection. Ők egy ilyen lelki kapcsolatban voltak akkor. Probably the last thing they talked about before they fell asleep was God. És valószínűleg a legutolsó dolog, amit lefekvés előtt még megbeszéltek, az Isten dolga. They were in fellowship. Közösségben voltak. If I understood what Thomas said at the beginning, he talked about we had some good conversations. És amit én úgy gondoltam, hogy értette, amit mondtam, akkor úgy értette, hogy mi nekünk jó Isten, szóval jó közösségünk volt egymással korábban. És erről szól. Again, this parallels our lives. Ez az életünket hozza párhuzamba, ez az ige rész. It says they rose early. Korán keltek, arról is olvasunk, 26. vers. I like to rise early. Én szeretek korán kelni. Does anybody else like to rise early? Szeretnék valaki korán kelni? You? He's changed since college. Megváltoztam a Biblia iskolában. Really changed. Nagyon megváltoztam. Really changed. I love getting up in the morning. Én nagyon szeretek korán kelni. And that's prayer time for me. És az az imának az ideje számomra. You know, it's like, oh Lord, wow, that's good. És azt mondom, Uram, hogy oly jó. Before I go to bed at night, mikor mielőtt még lefeküdtem, my apartment is just black. There's nothing around me. Akkor az én lakásom az teljesen sötét, semmi fény nincs körülöttem. And I go to bed at night, just praise the Lord, thank the Lord for just that quietness. És akkor esténként, akkor csak dicsérem az Urat ebben a csöndben, ilyen csöndben magam körül, és reggel, amikor fölkelek. But first, első dologként, I go out in the kitchen and make coffee. Elmegyek a konyhába, és csinálok magam a Christian, okay. Egy kávét, jó van, keresztény. It's nagyon fontos. Oh, you didn't translate that one, that's right. Sam was on the roof. Sámuel fönn volt a tetőn. He was fellowshipping with God. Közösségben van az Úrral. First thing in the morning. Az első dolog, amit tett a nap során. You know, when you pray, you don't have to, oh most holy God, you don't have to amikor imádkozol, akkor nem kell ezt a látszati imád fölvenni, vagy ezt a fény, hogy mondják, ezt a látszatnak adni a dolgokat, hogy oj, nagy uram, és akkor imádkozzunk. I mean, sometimes I just pray about Kecskemét. Néha én csak Kecskemétért imádkozom. Quite often I pray about all the people in the churches that I know in Hungary and in the surrounding area. Szoktam imádkozni az emberekért, azokért az emberekért, akit megismertem különböző gyülekezetekben országszerte. But I don't do a high prayer. I say, Lord, just bless them, you know, give them what they need, you know. És nem egy ilyen nagy fenkölt imát mondok, hanem csak azt, hogy Uram, te áld meg őket és gondoskodj a szükségleteikben. And I always end up with, Lord, here's my hands, here's my legs, just do what you gotta do today. És mondom Istennek, az a fejezem be, hogy Uram, itt vannak a kezeim, itt vannak a lábaim, használj engem, tedd velük, amit szeretnél. And most often I end up laughing. És a legtöbbször nevetésbe fulladok. The end of my prayer, I'm sitting in my chair with my hand up. Only one, because the other hand has coffee in it. And I'm laughing. És ülök a székemben, és egy kezem fölemelem Isten felé, másik kezemben ugye a kávém van, és nevetek Isten előtt. That's how you pray. És így kell imádkozni. However you pray is how you pray. És hát ahogy akarsz, úgy imádkozz. However you talk to God, that's how you pray. Ahogy éppen beszélni akarsz Istennel, az lesz az imád módja. Paul said pray without ceasing, right? Does that mean you stop and you got your prayer rug and you turn a certain way and you do your prayer? Amikor Pál azt mondta, hogy szüntelenül imádkozzatok, az azt jelenti, hogy akkor elő kell venni az imaszőnyeget néha, és akkor folyamatosan ott azon imádkozni. No, I was driving to Vajta about a week ago. Egy héttel ezelőtt Vajta felé tartottam az autómmal, egy új autóval. Vettem egy autót. It's a new beat-up 1994. Ez egy új 93-as agyonviselt Opel. Not luxurious at all. Rust, you know. Nem luxus, rozsda. I had to put 100,000 forints into it to get it to work, you know. 100,000 forintba került, hogy elinduljon. And I'm driving there. És ezzel az autóval megyek Vajta felé. And I just started laughing. És elkezdtem nevetni. Because I was praying to the Lord. Mert imádkoztam az Úrhoz. I said, Lord, what am I doing? Kezdve, Uram, mit csinálok én? Here I am, 52 years old, Lord. Itt vagyok, 52 évesen. I look like I did when I was 20, a little fatter. Én itt még mindig 20 évesen, úgy nézek ki, mint 20 évesen, csak egy kicsit kövérebb vagyok. Driving around a beat-up car. Itt vagyok ebben az agyonviselt autóban. In the middle of Hungary. Magyarország kellős közepén. Thank you, Lord. Köszönöm, Uram. Man, it was such a good prayer to say that. Thank you. És olyan jó volt ezt imában elmondani Istennek, hogy köszönöm neki. That's how you pray. Így imádkozunk. With thanksgiving. Hálaadással. Örömmel. Verse 27. 27. igevers. And the first verse of the next chapter. És a következő fejezet első verse. És amikor amikor leértek a város végére, ezt mondta Sámuel Saulnak. Mondd a legényednek, hogy kerüljön elénk. Az eléjük került. Te pedig most állj meg, hogy meg elmondjam neked az Isten beszédét. Ekkor fogta Sámuel az olajos korsót, öntött belőle Saul fejére, megcsókolta és ezt mondta. Ezennel felkent téged az Úr öröksége fejedelmévé. This is what happens when we walk with God. Ez történik, amikor Istennel járunk. And sometimes we're walking by faith and we don't know where God is. És sokszor nem hitben járunk, és ilyenkor nem tudjuk, hogy merre van Isten. Sometimes we're walking along and we've got problems. Járunk az életben, és tele vagyunk problémákkal. We got troubles. Nehézségekkel. We don't know where God is. Nem tudjuk, hol van Isten közben. But then God takes us aside. De hála Istennek, ő félrevon minket. This is the relationship with God. Ez jelenti a kapcsolatunk ő vele. Come here. Gyere ide. It's personal. Személyes. It's a private relationship. Ez egy személyes kapcsolat ő vele. Our relationship with God is private. It's personal. Az vele való kapcsolatunk az személyes. Teljesen egyedi. Fellowship with each other is different. Az egymással való közösség az különbözik ettől. Our relationship with God is specific. A mi kapcsolatunk Istennel az egy egyedi dolog. Remember, God has a plan for your life. Mert Istennek, emlékezz, Istennek van terve a te életedre. See your calling. Azt mondja az ige, ugye azt olvassuk, hogy lássátok a ti elhívásotokat. Don't worry about someone else. Most ne mással foglalkozz. You join in with each other. Persze, közösségben vagyunk egymással, találkozunk egymással. But as you're walking along by faith, God says, hey, come here, bud. De ahogy te jársz hídben, Isten azt mondja, ezt mondja nekünk, hogy gyere ide hozzám. I know that he's from California. Én tudom, hogy te Kalifornia, vagy who's come from California? God. Én tudom, hogy Isten Kaliforniából van. He talks to me, dude, come here. Mert... How do you translate dude? Nem lehet. You can't translate dude. You can't translate dude? Haver. Haver. I like that. Hát akkor azt mondja Isten, haver. Gyere hozzám, haver. I got a new word, man. Van egy új word. That's cool. I got a new word. Tanultam egy új szót. But God is calling you aside. God is your friend. Isten a te barátod. My friends call me dude. Az én barátaim, ők havernak hívtak engem. I call my friends dude. Én meg őket hívtam havernak. And sometimes when I'm praying, dude. És néha, amikor én imádkozom, akkor ez a haver. Is that disrespectful? That's love, man. Ez tiszteletlen. Hát a részemről ez szeretet. God is personal. God wants you just as you are. He didn't say change. És Isten szeret téged úgy, ahogy vagy. Nem követeli tőled, hogy változz meg. If God said change, I didn't listen. Hogyha Isten azt mondta volna nekem, hogy változz meg, akkor én nem figyeltem volna. Because I'm still the same person. Mert én ugyanaz a személy vagyok. But inside he's changing me. De ő belül megváltoztat engem. Because inside he's pulling me aside and saying, hey Mark, you know, that's pretty stupid. Mert ő néha félre von engem, és belül azt mondja, hogy Mark, ez nagy butaság volt, amit Isten. Vagy pedig azt mondja, hogy Mark, ez nagyon jó volt, amit mondtam. More often it's stupid, and there's a couple of you good. Na jó, több van abból, amikor azt mondja, hogy ez nagyon rossz volt, de... But that's what God does with us. De ezt teszi velünk is. We need to be aware of the people around us, the world around us. Persze, figyelembe kell venni, hogy emberek vannak körülöttünk, egy világban élünk. We also need to be aware of the spirit in us. De figyeljünk oda arra, hogy van bennünk a lélekben, hogy a lélek bennünk van, és ez nagyon fontos. We need to see that we're on a journey. We're going forward. Hogy egy utazáson megyünk át az élet során, és megyünk egyre előre ebben a tervben. And as we're in this journey, és amint ezen az úton, ebben az utazáson vagyunk, we need to take the next step in hope. Azokat a lépéseket, amiket teszünk, az reménységgel tehetjük meg. Not in fear. Nem félelemmel. Perfect love casts out. Azt mondja az ige, hogy a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. We need to know that as God is doing things, tudnunk kell azt, hogy ahogy Isten végzi a dolgát, he's doing things in us. Akkor bennünk végzi a munkáját. By faith we need to know this. Ezt hitből elfogadhatjuk. Through faith we need to know this. Hiten keresztül ezt tudhatjuk. In chapter 10 verse 1 it says that he anoints us. És a 10. fejezet első versében látjuk, hogy felken minket. Is it not because we are his chosen, the verse says? Nem amiatt van ez, hogy kiválasztott minket. Why would God anoint us? Miért kenne fel minket Isten? Is it not because we are his? Nem azért, chosen? Mert mi az övéi vagyunk, az ő választottai. It says he kisses us. Azt olvassuk, hogy ő megcsókol minket. God's given us his inheritance. Ő a saját örökségét adja nekünk. I was listening to a friend preach today. Én hallottam ma egy barátomat, akkor hogy hirdette Isten igéjét. He said, it's like, we're in the family business. We're in God's family. So we're in the family business. Azt mondta az ige hirdetése során, hogy hát, hogy mi Isten családjában vagyunk, mi ennek a családi üzletnek vagyunk a részei. Whatever God's got, that's ours. Bármi, amit Isten tulajdonol, az a miénk is. Asia? Yeah, that's mine. Ázsia? Az is az enyém. That's mine, yeah. Russia? Oroszország. Rocky Mountains? Those are mine. Sziklás hegység, az is az enyém. But there is too. And they're yours too. De az övé is, meg a tiéd is. It's like the prodigal son. When he came back, he gave him a robe. Amikor hazatért a tékozó fiú, az apa ráadott egy színes köntöst. The robe covered every sin. És ez a köpeny elfedte minden bűnét. And then he gave him a ring. És utána adott neki egy gyűrűt. The ring says, you're my number one son or daughter. És az a gyűrű azt mondta neki, hogy te vagy az én első számú fiam, and lányom. I like what my friend said. That means we're all number one. És nagyon tetszik amit ez a barátom mondott az ige hirdetés során, hogy mindannyian elsők vagyunk. Think about that. Isn't that what the world strives for? Nem, I want to be number one, I want to be best, I want to be... Nem ez az, amit a világ oly nagyon akar, hogy én legyek az első. God says, come to me, I'll make you number one. És Isten azt mondja, gyere hozzám, én teszlek az első vétégen. Ez megint egy jó ok arra, hogy Isten ez jöjjön. You are his number one son and daughter, man. I love the way my friend put that today. És mi vagyunk Isten első számú fiai és lányai, és nagyon tetszett az, ahogy a barátom mondta ezt. So I stole that from Jim King. Ezt én Jim King-től loptam el. He's great. Nagyon great conversations with him. Nagyon jó tanít. Fellowshipping. Fellowship with him. Közösségben voltam vele. It was great. Nagyon jó volt. Throughout the scriptures, we read that we are preserved and sanctified and sealed and called. Az ige során több helyen olvassuk azt, hogy el vagyunk pecsételve, félre vagyunk téve, és el vagyunk hívva. But the first thing, és meg vagyunk szentelve. The first thing is you need to be called. De a legelső dolog, hogy el kell, hogy hívjon ő minket. El kell, hogy hívjon minket. What does that mean? Mit jelent ez? Think of a fruit tree. In Kecskemét we have the best barack there is. És gondolj egy gyümölcsfákra. Kecskeméten van a legjobb vannak a legjobb barackfák. Where did that tree come from? Honnan jött ez a barackfa? You can answer. Válaszolhatok. From a seed. Egy magból. Bible scholar. Ott egy Biblia. Okay, now watch. He's going to get this one too. Ezt is meg fogja tudni válaszolni. And what does the seed represent in the Bible? Mit képvisel a mag az igében? The word of God. Isten igéje. Wow. The seed grows. A mag ugye növekszik. How does it grow? Hogy növekszik? How does the seed grow? Hogy nő a mag? Don't let me down, Bible scholar. Ne okoz nekem csalódást, de most valaki másnak adok esélyt. Water. Vizet adsz neki. Water is poured on it. Vizet adsz neki. What does pouring water represent in the Bible? Mit képvisel ez, hogy valamire vizet öntenek? Mi ennek a jele ez a Bibliában? Casper? Yeah, Holy Spirit. A Szentlélek. So now leaves come and buds come. And fruit comes. És most nő a fa, rügyei vannak, gyümölcsei vannak. From your life comes fruit. Az életedből gyümölcs, az életedben gyümölcs nő. We are called by God. When the seed of the word comes into us, we are called and we accept that. Amikor Isten gyermekei leszünk, akkor ő elhív minket, és ezt az elhívást mi elfogadjuk. But we're being sanctified every day. De we're sanctified. We're being sanctified. Minden nap. That's the preserving process. If we're preserving fruit, we're being sanctified. Ez az ugye, ahogy a gyümölcsöt tartósítják, hogy szent megszentelődésen megyünk keresztül. And you know, when you preserve fruit, you've got to boil it. You've got to, you know, get all the bad stuff out, and just so you have the essence of it. Amikor félreteszed a gyümölcsöt, ugye, hogy befőzöd, akkor meg kell melegíteni. Kijöjjönnek bele olyan dolgok, hogy ne romoljon meg. And again, then there's a liquid poured over into a vessel. És azt mondja az ige, hogy egy nemes folyadékot öntenek egy agyagedénybe. We are vessels of the Holy Spirit. Mi vagyunk a Szentléleknek az edényei. We're sealed. Once that liquid is poured over into the vessel, once the liquid pours into the vessel, it's sealed. Amikor ez a folyadék beáramlik ebbe az edénybe, akkor ezt lezárják. Paul wrote, "Know you not that you are sealed in the Holy Spirit?" És ezt írja Pál, hogy ti nem vagytok elpecsételve a Szentlélek által, lezárva, úgymond. But what is all this? It's a preserved process. De mi ez, amiről beszélek? Ez ugye, hogy eltesznek valamit, félretesznek valamit. And in God's eyes, it happens all at once. De Isten előtt ez egy pillanatnak az eseménye, ő már látja a végét. Once you're called, amikor elhív téged, you're sanctified in his eyes, akkor ő előtte már te szent. But you're being sanctified. Tehát, hogy a megszentelődésen mész keresztül, de ő előtte már te már kész vagy ezen a folyamaton. You're perfected in his eyes, you're sealed, you're done, it's it. Előtte már kész van, tökéletes munkáját elvégezte. Now just live your life by faith, just walk by faith. És ezért bátorít minket arra, hogy járjunk hitben. Now, már tud téged használni. You're able to be used by God. You're able to produce fruit now. Most már tudsz gyümölcsöt teremni, tud használni téged. See, we look at the whole process. Próbáld meglátni a teljes folyamatot. In God's eyes, it's done. They tell us that it's finished. Próbáld látni a folyamatokat, de Isten szemében ezek már lezárt kérdések. You receive the word, you receive the seed of God, it's finished, it's done. You're sealed. Meg Isten igéje benned van, és ez elpecsételt téged, készen vagy. Now sometimes that tree is going to go through storms. Ez a fa néha nagy viharokon keresztül fog átmenni. It's going to lose a branch. Le fog törni egy ágat a vihar. But it simply lives. De továbbra is él. It lives until it is no more. Addig él, amíg már nincsen tovább. What's the Bible tell us about our lives? Mit mond az ige az életünkről? They're just a paper. Hogy csak egy lehelet, mint a harmat. We live. Élünk. We simply follow directions. És fall into directions. We follow directions. Ja, követjük az útmutatást. And then. És utána it's over. Vége. But we need to walk that by faith. De ezt az időt is hitben járásra hív. In verse 1, Saul was sent by a mighty man. We are sent by the Father in heaven. Az első versen azt olvastuk, hogy egy nemes ember, tehetős ember küldt el Sault, és minket is egy tehetős ember küldte. In verse 2 it says Saul was a choice man. We are choice. We are chosen of God. Második versen azt olvastuk, hogy ő egy kiválasztott ember volt a feladatra, és ugyanígy minket is kiválasztott. Verses 3, 4, and 5 there was a task set before Saul. There is a task set before us. A 3-as, 4-es, 5-ös verzión azt olvassuk, hogy egy konkrét feladatra választották ki Sault, és minket is egy konkrét feladatra választott ki Isten. What is the task? Mi a feladat? To walk by faith. Hogy hitben járj. There's going to be trials. Lesznek próbák. There's going to be disappointments. Lesznek csalódások. There's going to be hurt. There's going to be fear. Lesznek félelmek, lesznek sérülések. We will doubt. Lesznek kétségek. We'll even argue with God. Még lehet, hogy Isten szemben is vitánk lesz. By the way, God always wins the argument. De mindig ő nyeri a vitákat egyébként. But God is always going to answer you. De Isten mindig megválaszolja. That my grace is sufficient for you. Mindig így válaszol, hogy az én kegyelmem elég neked. When you are weak, I am strong. Amikor te gyenge vagy, akkor én erős vagyok. God asks us every day, who's your king? Isten minden nap fölteszi ezt a kérdést, hogy ki a te királyod? Who you follow? Kit követsz? Who you walk with? Kivel jársz? Who's talking to you? Ki beszél hozzád? Let's pray. Imádkozzunk. Lord, I just praise you tonight again. Csak dicsérlek ma este is téged. Lord, it's so simple what we need to do. Annyira egyszerű dolgokra hívsz. And we want to make it hard, and we want to set our own kings up, Lord. Annyira bonyolultá tudjuk mit tenni, hogy mi a saját királyunkat akarjuk felkenni. Lord, help us to just accept your grace. Hadd tudjuk csak elfogadni a kegyelmedet. Just accept the sufficiency of who you are in our lives. Elfogadjuk azt, hogy ki vagy te. Lord, I pray for these here who's ever hurting, Lord, that you would heal them. Uram, azokért imádkozom, akik most itt fájdalmak között vannak, hogy te gyógyítsd meg őket. Who's ever doubting that you would assure them, Lord. Hogyha valaki kétségek között van, akkor te erősítsd meg őt. And Lord, I pray that we would learn to just fellowship with each other. És kérlek, taníts meg minket arra, hogy csak közösségben legyünk. That every step we would take by faith. Hogyha minden, amikor lépéseket teszünk az életben, azt